مدعی مگوی اسرارش با مستی بی خبر بمیرم در درد خود پرستی با عاشق شو هر هنوزی اما عاشق شو ار نروزی کار جهان سرایم ناخوند نقش مقصود جان ناخوند نقش مقصود از کارگاه هستی حبیب من آبوی جام آبوی امان امان امان حبیب من جان در گوشه سلامت مسرور چون توان بود تا نرگس تو با ما Thank you. امان امان امان محبوب من جامو امان امان امان